кривавими руками до чистого діла приступають. Боюсь, що Господь не поблагословить нашого задуму благого. А може це неправда? Може його тільки побили і потурбували трохи? Потішався Чуйкевич. Ні, люди з диканьки прийшли, вбили на смерть, казали, заводила Ганна. Боюсь, щоб кари Божої не було, промовив Чуйкевич таким голосом, якби тую кару хотів відвернути. Мотря мовчала. Ще білішою зробилася, як вперід. Уста стиснулися, тільки очі росли й росли. Прийде момент, що Господь покарає нас за усі прогріхи наші, за невговкану буйність, незгідливість і туподумство, за те, що не вміємо нашого спільного діла покласти вище особистих вигід. Страшним судом покарає Бог винуватців руїни. Аж виростуть покоління нові, вольні від тих гріхів, і вони увійдуть до обітованої землі. Замовкла і перестрашено глянула кругом, ніби сказала щось таке, що треба було заховати тільки для себе. Жалувала вимовленого слова, та завернути його не могла. З острахом глянув на неї Чуйкевич. Невже ж вона знов? З острахом дивилася на свою сестру Ганна. Чужою була для неї. Мручко голову понурив, а потім раменами здвигнув. А що ж, хай буде і так, воля Божа. Попрацюємо для тих, що по нас прийдуть. Для майбутності, доповів Чуйкевич. На другий день від вчасного ранку по обох боках дороги з Будиш до Диканьки двома лавами уставилися козаки і міщани. Дітвора, як горобці, пообсідала дерева і криші. «Ідуть, ідуть!» Напереді на сивому коні їхав полковник Сердюцький в окруженню своїх старшин. За ними сердюки в парадному вбранню, за сердюками шведський військовий оркестр грає походного марша. За оркестром 150 москалів, узятих запорожцями в полон у славній Царичинській битві. Йшли, як на заріз, і ніяк не могли попасти в такт шведському маршу. «Як корови на пасовиську йдуть! Москва, крок держи!» гукали на них будищанські хлопці. За полоненими москалями їхав під січовим бунчуком Кошовий Гордієнко. Круг його – 50 запорозьких депутатів. Всі на конях баских, доброї породи, здебільшого турецького хову, як змії. Головами кивають, ніби дякують за привіт, здоровляться. Не йдуть, а так тими тонкими ніжками викидують та перебирають, мов танцюють. Запорожці – червоних каптанах, підперезаних поясами, кесах голубих або синіх, на зборах та на шнурках, золотом суто гаптованих, з позументами, гудзиками і гапличками. Рукави широкі, з роздерами або розпорами. В деяких рукави заложені за спину і зав'язані там, від чого й здається, що у них до рамен прироблені крила. Буцім збираються летіти. В іншого, поверх черкески, накинена ще й кирея, довга, пущена коневі на хребет, так, що весь кінський зад нею вкритий. На ногах сап'янці, а на головах шапки з футряною околицею, здебільшого соболевою, бо Гордієнко кого будь не брав, а таких, що і одежею, і збруєю могли показатися в світі. Збруя на них і на конях в золоті і в сріблі, навіть сідла, уздечки й поводи позолочені і посріблені, туркусами повисаджувані. А що вже шаблі, пістолі, келепи, кинджали і списи, так ті прямо горять у поранньому сонці. «Слава! Слава!» – гукає весь шлях від Диканьки до Будищ. Дзвони дзвонять, самопалів і пістолів лущать, аж в ушах лящить. Народ, затурканий Москвою та зацькований контрибуціями, постоями і усякими здирствами і тягарями воєнними, зрадів і просіяв, побачивши братію Запорозьку, яка здавен-давна славилася тим, що ніякого ярма і ніякої чуженецької насили зроду не знала, і тільки те в першу чергу тягнуло на січ людей, що не любили неволі. «Слава! Слава!» Король стояв в окруженню Піпера, князя Віртемберського, Гермеліна, Реншельда і інших, і слухав уважно та не без дива латинської мови Кошового, котрий дякував йому за обіцяну протекцію і обіцяв вірно стояти при гетьмані й королі та боротися спільно за волю України. Відповідь короля прочитав у латинській мові його секретар Гермелін, а Сольдан переповів її в мові українській. Король впевняв запорожців у своїй прихильності до Січі і до цілої України, за якої волі він готов боротися проти спільного шведського й українського ворога – московського царя. «Який ви хоробрий союзник, це видно з Царичинської битви, живим доказом тих 150 московських бранців, що ви їх привели до мене. Поздоровляю, хоробрих лицарів-запорожців!» «Тільки ж післали ми, – відповіли запорожці, – кримському ханові в дарунку, і маємо в Бозі надію, що як він їх побачить, то пристане з нами до спілки». Розмова протяглась до обіду. Бенкетували 3 дні. Гетьман в бенкетах не приймав участі. Занедужав. Дехто казав, що нервувався, бо не міг забути запорожцям бешкету в диканці і вбивства свого вірного слуги. Навіть присягати в церкві не міг, тільки в себе на квартирі присягнув на Євангеліє і на розп'яття з мощами святими, що у вірному союзі з запорозькими козаками або згине, або добуде волю Україні. «Так мені, Боже, допоможи в Троїці своїй святій, і ти, пречиста мати». Запорожці присягали в будищах у церкві. Тоді списано договір з королем шведським Карлом, бо Січ хоч признала зверхність гетьмана, а все ж таки вважалася наче окремою державою. Король шведський обов'язувався не заключати миру з царем, поки Україна і Запорожжя не будуть признані вольними і незалежними від Москви з правом жити і господарювати в себе по своїх власних постановах. За час побуту шведських військ на Україні він обіцяє народові не робити ніякої кривди, не брати контрибуцій воєнних і спокійним мешканцям українським не бути тягарем. Ті, що втікали перед шведами, можуть безпечно вертати до своїх сіл і мешкань. Їх не будуть карати ні за дезерцію, ні за зраду, якщо вони схочуть помагати своїй і шведській армії у тяжкій боротьбі за волю. В шведській армії пануватиме сувора воєнна дисципліна. Русці зі свого боку просили, щоб з огляду на те, що війна винищує країну, дати цареві якнайскорше генеральну баталію, на що відповів Карло, що така баталія залежить від часу і від ситуації воєнної, але він хвалить лицарський запал запорожців і спочуває йому. На прощання запорожці були ще раз допущені до королівської руки і до його стола. Обдаровані щедро королем і гетьманом, і пращені козацтвом і народом, від'їхали вдоволені на Січ. Як проїжджали попри Полтаву, москалі побачили їх з валів і почали пальбу. Тоді сотня запорожців зірвалася і, як буря, підскочила до стін, вистрілили, і, мабуть, ні одна куля не полетіла даром. Один з корінних отаманів прицілився до башні, і московський полковник в золотом шитім каптані полетів коміть головою в діл. Запорожці дотримали слова. Хоч за той час, як на Січі не було Гордієнка, посилав туди апостол своїх людей і всіми силами старався перемовити Запорожжя на свій бік, так нічого з того не вийшло. Українська партія була куди сильніша від москвофільської, апостолових післанців приковано до гармати, і вони ледве втікали з життям. Втікачі переказали апостолові, а цей зарапортував цареві, що на Січі тепер не більше 1000 запорожців, і що тільки старші з них сприяють цареві, а решта з наказним Кошовим Симонченком на чолі – це союзники Мазепи, а вороги – Москви. Незважаючи на такі небажані вісті, Меншиков пустив у хід свою машину, мастив грішми, розсилав на всі боки своїх агітаторів і довів до того, що на Січі скинули Гордієнка, усунули наказного Симонченка, а Кошовим вибрали Сорочинського, про котрого казав цар, що він чоловік добрий і відомий йому, цареві. Але й ці заходи не довели до нічого. На Січ вертали ті запорожці, що ходили на москалів і добували городи понад Ворсклою. Відбувалися щораз то нові ради. Сорочинський бачив, що більшість стоїть кріпко за Мазепою і хоче самостійної України. І новий Кошовий потягнув за більшістю і вибрався на Крим намовляти хана до війни з Москвою. Тоді цар післав до короля Карла свого генерал-авдітора, буцімто для переговорів про виміну бранців, а на ділі, щоб провідати, на яких услів'ях можна би заключити мир.